Har du börjat göra det så kommer du aldrig köpa något, det vet du. Jag vet. Hej och välkomna till ytterligare ett avsnitt av IT Bytes. Den här gången så är det jag, Marcus Eskola, tillsammans med Jonas Roslund på radiolänk. På radiolänk, digital radiolänk. Yes. Så, och idag så provar vi för första gången att köra remote nu när Jonas har tagit ett skutt över pölen och bestämmer sig för att hamna i Boston. Helt så Jonas, Jonas, vi kan ju börja med, vad har du pysslat med här nu under den senaste tiden? Vad är det, 2 veckor nu du har varit där över? Ja, lite över 2 veckor. Mestadels skruvat IKEA-möbler. I datacentret. I datacentret. Nej, det är ytterst lite Ivar-bokhyllor i datacentret. Ja. Nej, vi har ju flyttat till Boston här och jag har ju en ny tjänst som Solutions Architect på EMCs CTO Office. Mm. Och som Solutions Architect så sitter jag och gör nya lösningar som namnet så väl beskriver då. Mm. Det är ju en väldigt vag beskrivning, men jag har en ännu vagare officiell beskrivning, jag är Senior Technologist. Mm. Så jag pysslar med teknik. Ja. Men det jag gör egentligen är att kolla på ny hårdvara och försöker pussla lite. Och de senaste 2 veckorna då, så har jag både dels drivit mina egna projekt, men jag har även stiftat bekantskap med lite roliga nya prototyper som har kommit från våra partners som jag har jobbat med. Och det är hårdvaruprototyper. Och det har varit väldigt spännande att kunna se lite vart datacentret är på väg egentligen. Mm. Mycket mer än så för en. Nej, det har varit riktigt kul. Ja, jag har ju sett lite bevis på att du faktiskt har varit inne och skruvat på grejerna. Något du kanske inte gjorde så mycket här i Sverige. Själv så har jag faktiskt inte skruvat någonting, utan jag har suttit och räknat disk i Excel för att räkna ut egentligen en ombyggnation av en maskin som ska göras i drift. Och sen så har jag utvärderat performance. Detta mysterium till vad ska jag säga, huvudvärk om man pratar om IT. Jag tänkte vi skulle besöka det ämnet om en liten stund sen igen, prata lite om just performance, för att det är ju, jag vet ju innan du åkte så höll ju du också på med lite performance-mätningar på lite olika applikationer och så vidare. Ja, precis, mycket performance-mätningar kring Scale.io, den här software-defined storage från EMC. Så att jag tänkte det är väl ett ganska bra grej att prata lite om det också, för att det är ju en sån här, vad ska vi säga, en traditionell fälla man kan gå i just kring performance. Men innan det så tänkte jag att vi skulle prata lite om den stora snackisen i IT-världen. Ja. Våra vänner på Microsoft i Redmond. De har ju faktiskt fått en ny vd. Äntligen. Äntligen. Fast jag tyckte ju om Ballmer. Jag tyckte ju han var ganska charmig. Ja, alltså egentligen, det är inget fel på Ballmer. Det är inget heller något fel på Gates. De har ju båda liksom gjort, alltså tagit Microsoft dit de är. Mm. Men de har ju kanske inte riktigt hängt med i förändringen i IT-världen. Nej, det är väl därför som Ballmer fick gå. Det var ju den stora anledningen, just att Microsoft har ju gått sämre och sämre de senaste åren, just på grund av att det inte varit så mycket innovation. De har ju gjort en hel del innovation, eller deras typ av innovation, med Microsoft Surface, via telefonoperativet, som är ju då väldigt knutet till Nokia i dagsläget. Ja. Och sen, ja, vet inte om vi ska kalla det succén eller inte än, Windows 8 då. Ja, det är väl, får väl tiden utvisa. Jag hörde ju någonstans en spekulation kring eller ja, det går säkert att utvärdera om man sätter sig och räknar igenom siffrorna, så att man har ju gått, alltså Microsoft har ju gått som tåget, men till mångt och mycket så har det berott bara på att PC-försäljningen har ökat. Men däremot så problemen har ju dykt upp när det har sjunkit. Alltså man har ju levt på att generation efter generation leverera på en väldigt snabbt ökande marknad. Där man har blivit egentligen dominerande. Och sen så har man egentligen levt bara på vågen av den där ökningen hela tiden. Släppt nya versioner och så vidare. Men sen nu när både intåget av tableten, intåget av mer och mer webbtjänster, så håller datorn mycket längre. Och då sjunker också sen försäljningen. Och väldigt många behöver inte längre en dator heller, just på grund av att allting har blivit appifierat eller webbifierat. Titta bara på den stora anledningen till att många valde PC som plattform var ju att det var den enda man kunde spela på. Om man kollar på hemanvändning. Och nu när man inte längre behöver det, utan man istället går och köper sig en konsol och kanske en platta av något slag. Ja, det är klart att PC-försäljningen, den sjunker då. Ja, visst är det så. Och jag kan ju tänka mig själv, eller gumman kör ju runt på en riktigt gammal laptop här hemma. Och ja, jag tror att vi har öppnat Excel och Word 2 gånger på den. Men samtidigt så är väl det kanske de vanligaste applikationerna som man kör hemma. Och det räcker ju en gammal PC till. Mm. För att allt det där andra gör du ju stort sett idag på webben. Och är du lite framåt så installerar du Chrome och så kör du det via typ Google Docs eller något liknande. Ännu snyggare. Ännu snyggare. Behöver du ju inte ens ha en särskilt kraftfull PC hemma. Nej, precis. Alltså det är ju klart att PC-försäljningen har sjunkit. Men jag kommer sakna Monkey Boy. developers. men det ju intressanta är ju vem valet föll på då. Jag ska inte ens gå in på att försöka uttala hans namn. Jag tror att det förnamnet uttalas Sanjay. Men han kommer ju från Azure-sidan då, eller från cloud-sidan egentligen på Microsoft. Vilket är ju för mig ett ganska intressant val. Ja, alltså man kollar på Azure så har den ju blivit framhävd mer som en utvecklarplattform. En plattform as a service. Kör den appar här väldigt smidigt och bara köra igång. Är det då vad Microsoft kommer bli? En större plattformsleverantör? Eller... Ja, alltså det är ju samtidigt, Ballmer sa ju att man var ett services och device-företag. Så egentligen så, alltså om jag skulle få önskedrömma någonstans, vilket man får göra ibland på en podcast. Helt okej. så skulle det egentligen vara att de kanske ska släppa hela klienten, helt och hållet. Och bara satsa på att leverera tjänster på webben. Så alltså, egentligen online services och så har de då tablets och telefoner. Typ. Ja, varför inte? Alltså det är ju, du har ju Office 365, varför inte göra en Office 365 fast för hemanvändare? Operativsystem, vi har ju pratat om det där förut, att operativsystemet egentligen har ju på ett eller annat sätt då tappat sin vikt. Det är ju inte lika liksom heligt längre vad du kör. Nej, och just när man kollar på webbappar eller sådana appifierade funktioner, då är det ju inte intressant längre vad det är för typ av operativsystem. Så då kan man ju köra i princip vad som helst. När man kollar på andra typer av applikationer som är mer krävande av just operativsystemet, där man har programmerat mer rakt mot drivrutiner och annat i operativsystem. Det är applikationer längre som gräver in sig så mycket. De fäller ut tentaklerna egentligen och gräver in sig i operativsystemet. Utan det är ju i mångt och mycket spel. De som är riktigt, riktigt intensiva just mot operativsystemet. Men även de börjar ju få frameworks där man tar och lägger lager på lager. Lite som vi har snackat om innan när man kör containrar. Fast just mot grafikdrivrutiner egentligen. Mm, det är ju typ DirectX, OpenCL och så vidare. Precis. Och det är ju många som kör då sådana här lager emellan som faktiskt är portabla. Vilket gör att man kan göra spelet och programmera spelet då mot ett sånt här lager istället för att köra direkt mot ett operativsystem. Och kan man bara installera det lagret någon annanstans då blir det mycket enklare och mycket mer portabelt. Mm. Och det gör ju då att man återigen inte är så beroende av operativsystemet. Och ja, varför inte då skita i det? Nej, exakt. Nej, men jag tror att det är, alltså, du kan ju leverera mycket av de tjänsterna som finns idag via nätet. Ja, det är väl spel, men där har ju ändå Microsoft sin Xbox. Mm. Så att, precis. Ja, varför inte liksom? Jag säger, kör stenhårt på att bli ett service och produktbolag. Jag tror det vore jäkligt häftigt att se Microsoft våga ta det steget ut från deras legacy som är då klientoperativet. För det är ju det de har byggt allting på. Ja, visst. Det som är väl väldigt modigt. Ja, det som är väl intressantast är väl i och för sig att Bill Gates kommer ju in som en advisor. Han kliver ju ner som chairman of the board. Han ska spendera 3 dagar för Microsofts räkning i veckan. Ja, det är väldigt intressant tycker jag. Jag såg han var på Fallons tv-show och pratade lite. Och pratade bland annat om sina charities och sånt där. Han är ju en av världens bästa biljardärer med alla charities och allting som han gör. Han har ju hjälpt till att få bort polio från Indien bland annat. Vilket är helt otroligt. Men han var där och pratade då och givetvis kom ju frågan upp då. Vad ser han som nästa stora sak? Och det han sa var väl kanske lite konstigt, men det var mer att i dagsläget så sitter vi och kollar på en skärm. Sitter och kollar på en skärm oavsett om det är en dator, om det är en platta eller en telefon. Vi sitter fortfarande och kollar på en skärm. Men hans vision framöver är att vi ska inte riktigt vara medvetna om att det är en dator vi interagerar med. Utan datorn kanske finns runt omkring oss mer. Vi interagerar med vanliga gester. Kanske får bilder projicerade på en vägg eller på ett kylskåp eller vart man nu kan vara. Lite så att datorn som vi känner till den kommer inte, eller persondatorn är det som vi känner till den och personal computing överhuvudtaget med alla tablets och telefoner kommer att vara annorlunda framöver. Och jag tror han har nog rätt i det, men jag tror att det är ganska långt fram fortfarande. Det tror jag säkerligen, men vi får väl se det i Kinect 3 då. Ja, precis. Ja, men det ska bli jättespännande att följa. Jag tror personligen att det var nog den bästa kandidaten som de kunde ha. I varje fall ur ett enterprise-perspektiv. Det som Xbox är roligt, men det är väl kanske inte där de enorma pengarna ligger, utan det är väl hur de kan omförvandla det de gör på enterprise-sidan kanske till mer till services då. Ja, precis. Nej, jag tror att det kommer bli jäkligt intressant att se vilka typer av nya tjänster de kommer utveckla. Det är mycket möjligt att de kanske kommer bli världens största virtual desktop-leverantör. Ja, det är mycket möjligt. Varför inte? Med tanke på alla enterprises som fortfarande kommer att vara beroende av en desktop. Så varför inte leverera den själv? Ja, och sen så tror jag också att eftersom vi till mångt och mycket i datacentret kör Windows som operativsystem och Microsoft som och deras applikationer. Så om de kan omvandla det till någon form av tjänst så tror jag att det kan bli riktigt, riktigt spännande. För det är, då helt plötsligt så får man något som konkurrerar ganska ordentligt med Google och Amazon fast på ett helt annorlunda sätt. Mm. Alltså man inte, Google vi vågar ingen lita på, för där vet man att det försvinner datat ut i ut i deras liksom super AI som får reda på allt och allt om dig. Amazon, ja, det är väl test och utveckling som, ja, du är ansvarig för allting själv, fast det är helt nya teknologier. Däremot som om Microsoft gör det och börjar leverera tjänster på teknologier som du redan känner till, så börjar det helt, så tror jag säkert att de kan ju stå som en ganska stor garant för det, den traditionella IT-organisationen eller den traditionella IT, alltså enterprise IT, för att flytta ut saker och ting i molnet. Så det man skulle kunna se då egentligen, om man kollar på just hur man skulle kunna binda samman enterprise-miljöerna som vi har i Microsoft idag med en tjänsteleverantör än Microsoft. Mm. Där man då, ja, man kanske bygger upp sitt eget hybrid cloud. De har ju, Microsoft har ju en cloud-strategi också, givetvis. Med Azure och sina virtual private cloud. Men här kanske man tar steget ännu längre och erbjuder då liknande det som VMware erbjuder med vCloud Hybrid Service. Kanske Microsoft Hybrid Cloud. Ja. Där de själva kommer vara en leverantör av basoperativ och varsågod och kör den appen. Ja, precis. Och lite mer liksom, ja, vad ska man säga, kanske lite mer på applikationsnivå än vad till exempel VMware gör. Ja, definitivt. Microsoft har ju en uppsjö av applikationer. Många av dem kan man ju köra online. Redan. Du nämnde Office 365. Du kan köra hostade SharePoint och så vidare. Exchange är ju också ett jättebra exempel. Men sen har de ju mängder med andra applikationer också. De har ju bland annat mycket ekonomi-applikationer. Och börjar hosta sådana också, tror jag att då kan man nog ta tillbaka en hel del av marknaden. Ja, du har ju Dynamics-biten till exempel. Precis. Mm. Ja, men det är som sagt. Han är ny på sin position. Han har inte ringt och frågat mig om tipsen. Så, men vi får väl se vart det barkar. Men inte sen. Han har ju haft mycket intervjuer att göra. Ja, det är precis. Men det ska bli jätteintressant. Men vi kanske ska hoppa över till nästa ämne. Performance. Ja, det är fantastiskt. Performance är ju, ja, jag skulle väl säga det som folk pratar mest om när man börjar prata om IT. Eller när man kommer efter ett tag i alla fall. Ja, jag tror att antingen så är man intresserad av det och tycker att det här är jätteroligt. Eller så skiter man i det ganska mycket och bara vill att saker och ting funkar bra nog. Mm. Men är man av den första typen, och jag tror både du och jag är lite där, så vill man ju att det ska funka optimalt. Och då sitter man och fine-tunar och försöker fixa till så att det är hur bra som helst. Och de där extra tre siffrorna som man får till är, ja, gör ens hela dag. Ja, precis. Ja, det är ju... Performance är lurigt. Det är jättelurigt, och det är ju också det där, det är den klassiska frågan liksom, när du sitter där och berättar om hur fint och vad de här grejerna gör, så det kommer ju alltid den frågan också, hur fort går det? Ja, precis. Vad har ni för siffror på just det här testet? Exakt, och det är ju därför som vi har ju, det finns ju massor av standardiserade performance-tester, det finns ju SPC och det finns, vad finns det mer? Ja, det var SPC är just storage-specifikt, men det finns ju sådana här jämförelsetal för servrar och det finns ju en oändlig... Du har ju, SAP har ju ett där de mäter SAPS. Just det. Och det är ju deras egna proprietära algoritm som baseras på hur mycket CPU, hur mycket minne, hur mycket disk och hur snabbt allting går och sådär. Då ska man installera en applikation, så kanske den måste klara, hårdvaran måste klara av 2000 SAPS. Jaha, vad behöver jag då? Nej, det är blandat. Så att just de här standardiserade testerna kanske inte alltid är så bra. Nej, alltså det är ju, nu kommer vi till en liten mindre rant här då, kring just performance. Och det är just de här standardiserade testerna har ju egentligen blivit till mångt och mycket bara en skönhetstävling om vem som kan tuna sitt värst. Ja. Och i vissa fall skulle jag väl även våga påstå och ljuga om priset för det man testar på. Där liksom man ställer upp någonting som är så fruktansvärt optimerat för just det testet som ska göras. Och sen kör man så det ryker och liksom bara blir gummirester kvar i datahallen. Och så säger man, och så utkommer man med ett jättefint white paper där man skriver att, eller inte ett white paper, man kommer ut med marketing slides där man är ohyggligt snabb. Och sen så ska man sätta in det i datahallen och så upptäcker man att det gick inte riktigt så fort. Ett, för du köpte inte exakt den konfigurationen. Två, din applikation ser inte ut som ett standardiserat performance-test. Men samtidigt så är det ju så att performance någonstans, så, speciellt i storage-världen, så är man ju den sista bastionen. Det är dit fingrarna alltid pekar i slutändan. Mm. Och så ska man bevisa, man är ju skyldig tills man har bevisat sin egen oskuld. Ja, men så är det. Så är det. Så att, ja, så därför har jag hållit på en hel del med just performance-tester. Eller, ja, jag ska inte säga performance-tester, speciellt inte performance-benchmarks, för det är verkligen ingenting som jag har hållit på med. Utan jag har tillsammans med en kund egentligen suttit och försökt att koka ihop ett test som man ska kunna använda för att säga, är det bra eller dåligt? Det är ungefär det som är outcome av det. Och då i jämförelse med mellan till exempel leverantörers skåp, att får man ungefär liknande siffror på skåp A och på skåp B, så kan man säga, ja, det är inte storage det är fel på i alla fall. Nej. Och det här rörde ju egentligen från att det fanns folk som trodde att det var, man hade ett performance issue på storage. Och Linux-administratörerna specifikt då gjorde ju den gamla klassiken. Man kastar sig in i ett shell och så kör man ett DD mot storage. Nej. Och så testar man hur en singeltrådad sekventiell skriv ser ut. Och så säger man, det går långsamt. Det var ett tag sedan jag såg någon använda just det testet, men det var inte allt för länge sedan. Och det där testet tror jag lever kvar ganska mycket, för att numera så gör man ett sånt test, och kanske den maskinen man loggar in på är en virtuell maskin som delar fysisk serverhårdvara med 20 andra virtuella maskiner, som sen delar fysisk lagringshårdvara med tusentals andra virtuella maskiner. Ah, ja, precis. Då funkar det inte att göra ett sånt test, för att det testet var gjort för att testa sekventiell skrivning ner på enskilda diskar i en fysisk maskin. Ja, alltså, egentligen så DD är ju inte ett performance-test. Det är ju inte ett sätt att skiffla bitar, herregud. Men det är ju mer att man utformade just DD-testet när det fortfarande var fysiska servrar som man pysslade med. Ja. Men jag förstår det, det är ju enkelt. 10 år sedan. Ja, men det är ju jätteenkelt. Det är ju egentligen, för DD är ju, du säger, jag skapar mig en 10 gigs fil. Och fyll den med nollor eller fyll den med random data eller vad det nu är. Och sen så kör man en time på det. Och så får du veta att 10 gig tog så här många minuter. Mm. Och då får du en meg per sekund. Men problemet är ju att det här ett sekventiellt skrivtest är ju långt ifrån vad du kan förvänta dig på för vad en applikation levererar. Du menar att deras applikationer inte bara gör sekventiella 10 gigs skrivningar alltså? Negativt. Det finns ju egentligen ingen applikation i hela världen som gör sekventiell läs och skriv. Det är ju snarast kanske videoövervakning. Det är ju väldigt sådana här fringe case applikationer som gör det. Det mesta vi kör i datacentret skulle jag våga säga, dra över en kam och säga att det är random read write. Punkt. Precis. Så för återknyta till det vi snackade om lite tidigare, var ju det här, du höll ju också på där får vi väl lov att kalla det för att benchmarka Scale.io. Ja, det gjorde jag. Det var ju mest för att se vad vi kunde få ut av det. Det var en ganska intressant test, för att vi såg att vi fick ut väldigt, väldigt bra prestanda när faktiskt utvecklarna inte trodde att vi skulle få så bra prestanda som vi faktiskt fick. Mm. Så vi överraskade product management egentligen, vilket var jäkligt roligt. För vi visade dem att med just den här uppsättningen och i princip noll fine-tuning, men bara med rätt typ av hårdvara, så kunde vi leverera en riktigt, riktigt bra prestanda med den här mjukvarulösningen. Så att det var riktigt kul var det. Men då var vi också tvungna att ta till ordentliga verktyg som faktiskt lastade ner systemet för att kunna få ut korrekta siffror. Och då körde vi ju mycket blandat läs och skriv och från flera maskiner samtidigt. För kör man det bara från en maskin, då får du ju bara max performance från en maskin också. Så vi körde det ju på ett antal virtuella maskiner ner mot den här lagringslösningen för att få en baseline egentligen. Sen kunde vi ju trycka ännu mer om vi ville, men det räckte med den baselinen, för här kunde vi visa då att här kom vi faktiskt över lite magiska tal. Vi nådde över 100 000 IOPS på fyra fysiska server, vilket var ju väldigt häftigt. Men i övrigt så, när man kollar på sådana benchmarks, det jag skulle vilja göra är ju att man sätter upp att egentligen att applikationsutvecklarna tar och skapar sådana här tester för just applikationen. Och jag la ut en bloggpost här förra veckan var det, om just lite prestanda för Splunk. Och där hade de faktiskt gjort så. Splunk själva har utvecklat ett testframework, ett testverktyg som heter Splunkit. Just för att kunna göra en prestandatest av hur snabbt kan vi indexera data och hur snabbt kan vi söka data. Just det. För det är exakt det den gör. Och då kan man ställa in olika sökparametrar och olika indexparametrar. Och så får man se hur fort går det. Och det är baserat på Splunks egen data och deras egen performance egentligen. Och då är det jättelätt att göra jämförelser där man kan säga då att den lösningen som vi har är bättre eller sämre jämfört med den här andra lösningen som står bredvid. Just det. Det blir ju lite av, om man tittar på SAPs SAPs av det hela. Man får liksom en känsla. De som känner applikationen bäst är de som berättar hur den ska testas. Och sen har man ett jämförelsetal. Det tycker jag faktiskt är nog en av nyckelgrejerna. Speciellt om man tittar på SAP. Det är inte megabyte i sekunden eller IOPS eller någonting sånt där som förvisso kan vara och är relevanta till saker och ting. Men samtidigt så kan vara svårt att koppla till applikationen och applikationens prestanda. Ja, då är ju typ SAPS ett mycket bättre verktyg. Där du kan säga att men den här applikationen, där behöver vi ha 40 SAPS per användare. Och då börjar vi ju koka ner det till någonting som faktiskt är väldigt användbart. För då kommer du ju kunna liksom arbeta med att titta på hur för sizing av lösningar. Snarare än just att försöka mäta eller titta på benchmark-siffror. Jo, men det blir mycket enklare att se då. Men den här lösningen som klarar av då 40 SAPs per användare eller i Splunk-fallet där, men den här kan indexera 90 000 event per sekund. Ja, det är perfekt. Det är precis det vi behöver. Faktiskt lite overkill, vi behöver bara 60 000. Men super, då vet vi att den klarar av det. Just det. Och då är det jättebra, för då kan man kolla på hur ser vår miljö ut idag. Ja, vi har så här många SAPs per användare kör vi just nu. Och vi behöver lite till för vi ska uppgradera. Ja, men super, då behöver vi 40. Perfekt. Sajsa den. Färdig. Mycket, mycket enklare än att försöka pussla ihop då över applikationer exakt hur många IOPS den behöver. För det kan vara helt och hållet annorlunda än vad man faktiskt behöver i slutändan. Just det. Så jag tror att mer applikationsrelevanta tester skulle jag vilja se, istället för absolut inte DD. Men även att man börjar gå ifrån lite det här, kolla på iometer, kolla på andra sådana IO-tester. Mm. För det enda de visar är att det går fort. Ja. Men numera, jag skulle vilja säga att de är irrelevanta numera. Ja, vi kan nå de här magiska siffrorna som du snackade om innan med ett jättetunat system. Men det betyder inte att din applikation kommer att passa på. Nej, exakt. Det finns ju massor av sådana där saker. Vi pratar just om det här med, vi pratar om optimerade tester. Men samtidigt så är det ju också det där att ja, om vi trycker så här mycket IOPS med IOMeter och CLC, får vi ett resultat. Är det relevant för applikationen? Är det relevant att trycka 10 000 IOPS medan applikationen gör egentligen betydligt mycket mindre IOPS? Och sen försöka få ut någon form av förståelse om det går fort eller långsamt. Och sen samtidigt också titta på, alltså komplexiteten är ju att när man gör performance-tester är ju att förstå liksom alla led i det här. Det gäller ju att titta på att operativsystemet är rätt uppsatt så att man inte fyller köer där och får långa svarstider på grund av det. Det gäller att försöka hitta det IO-mönster som applikationen levererar, för det är det som är intressant att testa. Och det gäller att göra det på den nivån som applikationen gör det på också, så att vi kan se om att har vi långa svarstider. Jag tror fan att man kan få långa svarstider om man överväller ett disksystem med IOPS. Det är ju inga konstigheter, men det behöver ju inte säga att applikationen i sig går dåligt. Det kan ju finnas andra saker som man ska behöva tuna i applikationen för att den ska gå bra igen. Ja, precis. Eller i andra delar av applikationen, eftersom en applikation är ytterst sällan bara en maskin också. Ja, exakt. Så att det är vikten av att mäta performance är att förstå vad är det man ska testa. Och vad är ett bra resultat? Exakt, precis. Vad är ett bra resultat? Vi gjorde några tester just i det här fallet som jag pratade om tidigare. När vi tittade på IO-tal som var både för minimum, maximum och sen så ett snitt och även en 95th percentile. Och börjar man jämföra de här talen, så om man tittade på ett enskilt tal. Ja, minimum var ju i stort sett noll, så det var ju ganska irrelevant. Men tittar man på till exempel average och max och även då 95th percentile, så kunde man ganska snabbt säga så här. Ja, det här skåpet är bättre än det där och det där skåpet är sämre än det där, bla bla bla. Men det, samtidigt så skulle jag våga säga att det går inte att säga det på det sättet, för att de här systemen fungerar på olika sätt och får därför olika karaktäristik. Så ja, du kanske får en lite högre latency average på ett system, medan du kanske får en högre peak på ett annat. Men samtidigt så spelar det där nog ut sig ganska mycket i det stora hela. Så att det är oerhört viktigt att förstå även karaktäristiken på det man testar. Man får inte bara liksom stirra sig blind på siffror. Precis. Nej, exakt. Jag har varit och läst på lite kring performance-tester av annan sort här. Jag är i startgroparna här och köper en ny speldator. Det är ju samma sak där. Givetvis vill man ju ha det bästa av det bästa. Och precis som jag sa innan, man snöar ju in på performance-siffror. Ja. Och då hittade jag ett grafikkort som jag fastnade för. AMDs Radeon R9 290X. Det liksom bara rullar av tungan. Och då hade Anantech en jätteingående artikel om just det här grafikkortet. Där de spenderade, jag tror det var 8 eller 9 sidor. Bara att gå igenom hur kortet såg ut hårdvarumässigt. Innan man ens gick in på de här standardtesterna. Och så kör de standardtester, och det är alltid intressant att se. Men de tog även med några stycken, jag tror det var ganska många ändå. Men de hade med ett gäng ordentliga tester just på spel också. Och jag pratar mycket om spel i den här podcasten, men det är för att jag har snöat in lite på det. Men jag tyckte att det var bra där, för de gick ändå igenom, så här ser hårdvaran ut, det här är standardtesterna, men de säger inte så mycket och alla vet det. Och här ser ni hur det fungerar med just Battlefield 4, Call of Duty, jag vet inte vad de heter längre. Och då testar de även då på med olika upplösningar. De testade 4K-upplösningar och de testade 1080-upplösningar. Upplösningar och sådär. Och jag tror att just det där skulle man då kunna ta och applicera in på datacentret. För vi har viss karaktäristik på hårdvaran vi sätter in. Vi kan köra standardiserade tester. De kommer att ge en, kanske en fingervisning av hur väl det kommer att fungera. Men för att verkligen veta exakt hur det kommer att funka med den uppsättningen av data eller det man ska använda det till, då måste man faktiskt köra ett ordentligt test med den applikationen som ska ligga där på. Så är det ju, så är det. Och det är ju, och det är väl, jag höll på att säga, Anantech är ju kända för sina oerhört tekniska reviews. Och det var helt sjukt, jag har nog aldrig lärt mig så mycket om ett grafik någon, tror jag. Ja, men samtidigt är det ju rätt intressant att de har kommit till den förståelsen själva. Ja, det är väl kanske inte hur fort vi kan köra Cinebench som är det intressanta, utan det intressanta är väl kanske vad vi får för framerate i Battlefield, så vi kan headshotta lite noobs. Ja, men precis. Nej, men det är väl samma sak där inom IT-branschen, att det är väl det som är intressant. Det jobbiga är ju att ja, alla de här standardiserade testerna, om vi då tar SPC till exempel som ett exempel, så har ju det har ju blivit gamat egentligen av hårdvarutillverkarna, de testerna. Ja, det är ju inte gjort för Flash. Nej, det är inte gjort för Flash, och det är inte, folk har lärt sig hur man ska, vad är det för mönster som ska användas, och vad är det då, hur bygger man då ett lagringssystem som är absolut snabbast för just det mönstret. Det är ingenting som är knutet till verkligheten, och frågan är hur lätt är det att hitta ett standardiserat test som är knutet till verkligheten. Jag tror vi ska skita i standardiserade test. Ja. För att det är inte intressant längre. Vi kan köra iometer hur mycket som helst. Vi kan visa magiska siffror med SPC. Men det vore mycket mer intressant att visa så här många anrop kan vi göra mot en MySQL-server för SharePoint eller vad det är. Just. Alltså, mycket mer verklighetsanknutet. Mm. Och mycket mer värdefullt när man utvärderar system. Ja. Vårt lagringssystem, servrar, nätverk, allting sånt in i datacenter. Och jag tror att egentligen i slutändan så är det väl kanske inte de testerna vi ska hålla på med, utan det är snarast kanske monitorering och rapportering som är det som är framtidens melodi. Alltså, jag är ju stor vän av vCenter Operations. Inte bara för att den innehåller färgglada blaffer, utan det är ju faktiskt det att den visar ju snarast det som är intressant när det sker förändringar. Alltså dynamiska förändringar, inte statiska förändringar, alltså typ måndag morgon alla loggar in, utan databasen blir hamrad med högre tryck när den egentligen inte borde bli det. Alltså den typen av monitorering tycker jag är väl snarast mer intressant ur ett performance-perspektiv att titta på, för att se, händer det någonting? Var det någonting som var utanför den normala ramen? Benchmarks kan man hålla på med när man köper systemet för att veta ungefär vad är det man behöver utifrån det man faktiskt har, och se att maskinen uppfyller det. Precis. Och sen så efter det så är det ju snarast att då ska man ju monitorera grejerna på ett sånt sätt så att man kan härleda var problemen finns. Ja, var är storage? Nej, kanske inte. Det kanske var så att de där 40 sommarvikarierna började arbeta i systemet och var jävligt pigga på att ringa folk eller vad det nu kan vara. Så det finns ju en massa andra saker som man då kanske kan härleda saker till. Men jag tror att det lättaste sättet i dagens miljö, IT-miljö, är att hitta det, just det, är att hitta vad är det som förändrades. Eller ja, skedde det en förändring? Var det någonting? Eller är det bara så att någon var otålig och tyckte att det gick långsamt? Det har ju hänt ett par gånger också. Ja. Det gick fortare igår. Ja. Vad gick fortare igår? Allt. Ja. Ja, då ska vi se. Ja, då vet jag. Varför var det så ärendet stängt? Ja. Packa ihop. Har du kvar kartongen? Packa ihop datorn. Det finns ju massa saker. Just de där grejerna. Jag tror att jag tror att den typen av monitorering som vi CIOPS ger är nog den mest, ska vi säga, den bästa modellen att använda i våra miljöer som vi har idag. Sen så tror jag däremot också vanlig monitorering med standardgrafer och så vidare är ju säkert betydligt mycket bättre för kanske pinpointa problem och så vidare. Så att de är fortfarande relevanta i allra högsta grad. Men vi kan nog avskriva att DD är inte ett performance-mätningsverktyg. Man kommer in lite på fysiska principer där också när man att göra performance benchmarks, att du kan inte, jag kommer inte ihåg vilken partikel det är nu man jagar, så antingen kan du veta vad den är eller så kan du veta hur fort den går, men du kan inte veta både och, för då stör du den. Alltså du gör ju ett förstörande test med ett DD-test, så att du kommer ju att störa performance för att du kommer lasta den på ett onaturligt sätt, så du får ju, ja, antingen får du mäta applikationen berätta för dig hur fort den går. Eller så får du ta reda på vad som är hur fort det möjligtvis kan gå. Men det är svårt att få reda på både och samtidigt. Ja, definitivt. Ja, nu, jag tror att det kanske är lite läge att runda av den här podden innan vi dyker ner alldeles för djupt i performance-mätningens förlovade rike. Eller Hades rike. Men och så får vi kanske hitta på några gladare ämnen till nästa gång. Ja, jag tror vi kan ha kanske lite nyheter från saker och ting som händer här i landet i väst. Precis, medan vi spelar in det här så är det ju faktiskt så att VMware PEX går ju av stapeln. Precis. Så vi ska kasta ut tentaklerna här efteråt och lyssna lite på om man kan få några insiders kanske. Exakt. Så med det så får vi tacka för idag. Jonas, på sociala medier hittar man dig på? Twitter är enklast. Då hittar ni mig på @virtualswede. Och mig, Marcus, hittar du på @wimpyfudge. Podden har en egen Twitter-handle, @itbytes_sc. Podden i sig hittar du som vanligt på itbytes.se, iTunes, EMC Sveriges Facebook-sida, där ni jättegärna också får kommentera dagens avsnitt. Vi hivar alltid upp en länk där när vi publicerar en ny podd, så att det är bara att gå in och skriva. Tackar jag för den här gången, och sen så på återhörande. Ha det så bra!